पूछूंगी एक दिन पिछले पहर में सोए हुए चांद तारों से, तुम ही बताओ क्यों कर खफा है नींद आप ही किस्मत के मारों से। पहर